De hamerslagen van Phil Collins in dit prachtige nummer In the Air Tonight. Lekker, uit 1981 alweer. En Louis Capaldi komt regelrecht uit de hitparade van vandaag. Pointless. Tijd voor ons eerste ontwerp in de show. We gaan het hebben over de geschreven kunsten. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over het meisje met de blauwe steen. En dat staat in een gouden boekje. En hoe dat allemaal in elkaar zit, dat ga ik vragen aan Danielle de Jong. Ze is in de uitzending hoofdmarketing van het museum Prinshof in Delft. Danielle, welkom. Hallo. Vermeer in Delft, dat is een hele hype, hè, op dit moment. Zeker. In heel Nederland bijna. Ja, zeker wel, want Amsterdam doet ook mee. Maar ja, in Delft liggen ze voetstappen, zeg ik altijd maar, van die beroemde schilder. Toch? Ja, absoluut. Ja. Nee, zeker. In Delft kun je alleen ervaren hoe het in die tijd was en wat ook Delft voor iedereen heeft betekend. En zeker ook voor Vermeer. Ja, even gewetensvraag. Hadden jullie nou niet graag een echte Vermeer in huis gehad? Absoluut. Maar ik denk dat de kracht is dat wij zonder Vermeer toch het verhaal kunnen vertellen. En eigenlijk met deze tentoonstelling veel dichter bij Vermeer komen dan de werken zelf. Dus je leert de mysterieuze man echt beter kennen. Met archiefstukken, maar ook je ziet veel schilderijen van hem. Daar zitten op de achtergrond staan er ook weer andere schilderijen. Mm-hmm. En die zijn weer bij ons te zien. Dus je ziet echt die verschillende visuele aspecten, maar ook verhalen van hem komen echt op leven in het museum. Ja. Zoals The Guardian zegt, dat is het perfecte voorgerecht voor het Rijksmuseum. Oké, dan is het een mooi diner bij elkaar, denk ik. Absoluut. Zo. En je loopt nog door de stad heen. Als je daarna vanuit het museum komt, dan kan je de voetstappen, zoals ik al zei, van Vermeer ook nog volgen. Maar jullie willen ook kinderen erbij betrekken. Ja, zeker. En vandaar dat gouden boekje. Wat is het gouden boekje eigenlijk? Het Gouden Boekje is een befaamde serie waarin ze eigenlijk elke keer een thema, een verhaal vertellen. En dit keer over het meisje met de blauwe steen. Wat refereert eigenlijk aan het meisje met de parel en Johannes Vermeer. Ja, en die blauwe steen heeft alles met lapis lazuli te maken. En dat heeft weer alles met de verfstof te maken die Vermeer gebruikte. Hè? Klopt. Maar dat boekje is geschreven op speciaal verzoek van jullie of zo? Ja, wij hebben dit ook al eerder. Dit is echt een samenwerking met Rubinstein. En in opdracht van ons is dit gouden boekje geschreven. En kom je ook iets te weten over Vermeer zelf? Of zeg je dan nou, kom ook gewoon naar de tentoonstelling toe? Beide. Je leert iets over Vermeer in die zin dat je eigenlijk door Delft loopt. En ook wel de illustraties die erbij gemaakt zijn, die refereren ook aan schilderijen van Vermeer. Maar we hebben ook een heel erg leuk Het Delft van Vermeer Junior. En dan kan je met een koffertje, kunnen de kinderen door de tentoonstelling lopen en allerlei dingen, elementen van Vermeer ontdekken in de schilderijen van tijdgenoten. Ja, en als ze heel erg geïnteresseerd zijn, gaan ze het boekje ook nog kopen, want dan kunnen ze thuis nog even nalezen. Dat is spannende, echt een verhaal. Spannende, ja, ademloze. Hebben de kinderen die het al hebben mogen lezen of luisteren, die hebben echt ademloos geluisterd naar het verhaal. Boekje ook te kopen in de museumwinkel, schat ik zo in? Ja, boekjes te kopen in de museumwinkel, inderdaad. Dus dan kan je dat gewoon aan het eind kopen. En tot en met 4 juni is de tentoonstelling er, hè? Ik begrijp dat jullie bepaalde manieren hebben gehad om mensen alles te kunnen laten zien met tijdsloten. Ja, we hebben op dit moment dagtickets. Dus wat we doen is op deze manier zorgen we ervoor dat mensen gericht op een dag een ticket boeken. En dat gaat tot op heden goed. We zien dat er veel animo voor is. Maar we kunnen nog wel tegen iedereen zeggen dat ze dagelijks welkom zijn in het museum. En we raden wel aan om vooraf een ticket online te kopen. Ja, en dat kan op hetdelftvanvermeer.nl? Klopt, Dat begrijp ik tenminste, ja. Reserveren is dus belangrijk en tot 4 juni kan je dan terecht. En ja, je zei al de hele week open, dus ook op maandag open, wat normaal niet het geval is, hè? Ja, van maandag tot en met zondag van 11 tot 5. Kijk, dan gaat het allemaal goed komen met Vermeer in Delft en met het Prinsenhof in Delft. Danielle de Jong, hoofdmarketing van Museum Prinsenhof. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de hele tentoonstelling. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Je sens que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'horreur m'apporte le sommeil. Sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin, et je me demande si cet amour aura un lendemain quand je suis loin de lui, quand je suis loin. Je vous Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Een bijzondere opname van Rita Coolidge hier in De Late Avond. Je hoorde We're All Alone. En daarvoor hoorde je Lara Fabian met Amoureuse. We kennen hem ook in een Engelse versie, maar deze is minstens zo mooi. En die Engelse versie is van Kiki Dee, weet je nog? Lang geleden. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Han... Han is langs het standbeeld geweest, het nieuwe standbeeld op het Stationsplein in Rotterdam. En hij heeft daar wel zo zijn mening over. Je hoort het zo meteen. Na Simply Red en If You Don't Know Me By Now. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, waar we ook wonen in onze mooie provincie, we komen allemaal wel eens station Rotterdam Centraal uit. Daar worden we dan sinds een paar dagen geconfronteerd met een groot standbeeld, 4 meter hoog, dat aan de stand is geschonken door de stichting Droom en Daad, helemaal van brons. Op het eerste gezicht vraagt de mens zich af wat Rotterdam met deze kolos aan moet. Het stelt voor een stevige jonge vrouw met een Caribische achtergrond. De maker Thomas Price, een Britse beeldhouwer, noemt het Moments Contained. Gevraagd naar de bedoeling verklaarde hij dat zulke sculpturen meestal grote mannen voorstellen. Denk maar aan Hugo de Groot en Oldenbarneveld die je in het Rotterdamse straatbeeld tegenkomt. Price vraagt naar aanleiding daarvan wie mag gezien worden, wie moet er vertegenwoordigd worden. Dat is een hele goede vraag van die prijs. Ze zeggen wel eens, mensen maken de stad. Dat zijn wij allemaal bij elkaar. Daarom verdienen de gewone Rotterdammers net zo goed een standbeeld als Hugo de Groot. Toen mijn zoon, nu vader van mijn kleinkind, net geen 4 jaar was, kwamen we langs dat standbeeld van hem. Wie is dat? Vroeg hij. Mijn zoon dacht even na. Dat is papa. Nu was ik enkele momenten met stomheid geslagen. Daarna reageerde ik. Ja, dat is papa. De vraag is nu, is dit bronzen beeld van 4 meter hoog mama? Is dit een monument voor alle moeders van Rotterdam? Er bestaat een heel beroemd Frans schilderij voorstellende een zeker bij alle vrouwen aan te treffen lichaamsdeel. Het heet Origine du Monde, de oorsprong van de wereld. In het licht daarvan is het heel passend en noodzakelijk als een stad de moeders in haar midden met een standbeeld eert. En ook dat het zo'n beeld op een prominente plaats neerzet. Het Centraal Station ligt dan als ingang tot Rotterdam het meest voor de hand. Het is best een mooi en sprekend beeld. Het mag dan uit Londen komen en de maker mag dan een Brit zijn, maar zulke vrouwen zie je in Rotterdam op straat overal. Ze staan stevig in hun schoenen. Ze weten wat ze willen. Ze zitten vol liefde. Aan haar ontklemming ontsnap je niet. Maar alles altijd wel op haar voorwaarden en niet op de jouwe. Zulke vrouwen laten geen misbruik van zich maken. Ze zijn best aardig, maar je moet ze niet te nakomen, want dan kun je wat beleven. Het is volstrekt duidelijk dat ze van niemand afhankelijk zijn. Ze kunnen zichzelf handhaven. Hoe hoger hun knotje op hun schedel staat. Zulke vrouwen dragen vaak een knotje, en dat is ook het geval met de vrouw van het standbeeld. Des te feller zullen ze reageren op dingen die hen niet bevallen. Er zit, om zo te zeggen, wereld in hun bloed en in hun huidskleur en in hun haartype. Ze zijn vrouwen uit een havenstad die niet alleen goederen, maar ook mensen uit alle landen en continenten ontvangt. Als je dan toch een beeld neerzet, laat dat er dan ook in uitkomen. Mama. Ze gaat voor je door het vuur, maar als je stout bent of het verkeerde pad op dreigt te gaan, dan zal je haar van een andere kant leren kennen. Dan gaat ze niet in een hoekje zitten huilen, dan pakt ze je aan met je grote mond. Dan vindt ze je zwakke plek en treft je daar genadeloos tot je weer in het gareel loopt. Big Mama. Red Hot Mama. Sophie Tucker. Red Hot Mama. You are the one we need. Mama, I'm the one they need. Red Hot Mama. the steamer kitten. There's not a Broadway show that I wouldn't fit in. Say, I confess that I possess the sweetest charms in town. And unless I miss my guest, the boys all follow me around. I could make a Texas farmer forget his hay. I could make the devil throw his fork away. 'Cause I'm a red hot mama, just a red hot mama. But I'll have to turn my damper down. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. De blik in je ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven, van zwart als je boos bent tot bruiner dan bruin als je lacht. De zon hangt voortdurend verliefd om je heen en de maan laat je nooit een seconde alleen. Een woord van jouw lippen kan telkens weer wonderen doen. Het is niet te voorspellen, soms klink je als onweer en soms als een zonnig seizoen. Maar hoe hard het ook vriest, ik ben zo weer ontdooid. Zolang jij bij mij bent, verveel ik mij nooit. Want jij bent de zon en de maan voor mij. Jij hebt het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En je doet iets met mij. Je bent vrij om te gaan, maar je blijft bij mij. Jij bent de eb en de vloed in mij. Jij bent onweerstaanbaar en zegt me gewoon wat je vindt. Mijn man en mijn vriend, je bent wind en windstilte en jij. Jij hoort bij mij. En jij opent een wereld voor mij. Jij bent de zon op mijn huid en de regen. Wind mee en wind tegen. Jij zit in alles voor mij. Jij maakt me blij. Jij houdt me vast, maakt me vrij. De Vlaamse zangeres Misha Mara, die vele tientallen jaren geweldige liedjes zingt in België. Hier hoorde je haar met een nummer uit 2017. Jij heet het. Verder hoorde je een hele mooie van, even kijken. Oh ja, Sophie Tucker, Red Hot Mama, natuurlijk hier in de show. En die natuurlijk in opdracht van Han van der Horst, onze fameuze columnist. In een ogenblik gaan we hebben over Team Adventura. Wat is dat voor een team? Je gaat het zo meteen horen. Na Kenny Rogers en Sheena Easton in We've Got Tonight. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars now, so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? Aventura. Daarover ga ik praten met Mirjam Korneef. Welkom, Mirjam. Ja, bedankt. Wat is Team Aventura precies? Team Aventura is sowieso de website. En het is een team van een blind, een doof en een horendziend kindje die een avontuur met elkaar beleven. Wat doet het, wat biedt het? En, want het is een bedrijf, neem ik aan. Ja, het is een kleine onderneming waarbij we in eerste instantie ons hebben gericht op het reguliere onderwijs. Om de kinderen daar bekend te maken met kinderen die anders zijn. Ja, dus denk aan dove kinderen, blinde kinderen. Of kinderen met een autistische stoornis. Ja. Wat bieden jullie nou het basisonderwijs aan materiaal om daar beter met kinderen om te leren? Nou, aan de hand van het kinderboek, wat Team Aventura en het mysterie van de kwakmonster heet, hebben we zintuigelijk lesmateriaal ontwikkeld. Dus ieder hoofdstuk uit het kinderboek gaat over een ander zintuig. Denk aan horen, zien, ruiken, voelen, proeven. Ja. En ieder zintuig heeft dus zijn eigen opdrachtjes, waarbij je dus als spelende wijs te maken krijgt dus met gebarentaal of met blind proeven. En zo krijg je als spelende wijs te maken met inclusie en diversiteit. Nou noemde je net dat boek. Zijn er ook andere materialen? Misschien, ik denk aan spelletjes of zo, of klassikale dingen. Ja, in het bijbehorende lesmateriaal sluit dus aan op het boek. Het lesmateriaal is dus ook inclusief gemaakt. Dus er zit een QR-code bij waarbij je dus ieder hoofdstuk te zien krijgt in gebarentaal. En het wordt dan ook wel uitgelegd in spreektaal. Dus dan kan je met de hele klas per hoofdstuk luisteren en kijken naar het boek. En daar horen dan dus de specifieke opdrachten bij. Noem eens een paar van die kerndoelen. Nou, bijvoorbeeld echte kunstonderdelen. Dus kunstvakken die je daarmee kan wegvinken. Maar ook de samenwerkende opdrachtjes en de wereldoriëntatie en dat soort zaken. Over welke leeftijdsgroep hebben we het dan precies? Want je zegt kunst. Ja, dat associeer ik niet direct met heel jonge kinderen. Of is dat juist wel goed? Ja, ik denk dat je vanaf jongs af aan al met... ik heb zelf een baby, hij is inmiddels een dreumes, hij is 15 maanden. Maar ik krijg iedere week met hem naar een museum. En dat is echt fantastisch. Er is bijvoorbeeld in het Wereldmuseum een heel hoog beeld. Nou, ik krijg al heel de week te horen dat er een heel hoog beeld... dat hij een heel hoog beeld heeft gezien. Wat leuk. Dus ik denk dat je eigenlijk kunst en cultuur zo jong mogelijk erin moet brengen. En natuurlijk is het zelfs ook belangrijk om dat te doen bij kinderen die doof of blind zijn. Ja, maar je ziet dat steeds meer musea dus proberen de toegankelijkheid te vergroten. Misschien door ook een luisterelement erin te brengen. Ja, maar ook steeds meer schilderijen die zijn dan tastbaar gemaakt door 3D-printers of door structuur aan te brengen in een soort van kunstvariant. En op die manier proberen we ook de musea toegankelijk te maken. Ja, en nog even terug naar je boek als Rode Draad. Voor welke leeftijd is dat bedoeld? Ja, eigenlijk is het gewoon bedoeld in de leeftijd van 5 tot 10 jaar eigenlijk. Hè? Dus een beetje de middenbouw. Maar het is ook wel, we hebben een kleutervariant gemaakt, dus voor de kleuters. En daar zitten ook kleuteropdrachtjes bij. En voor de grotere kinderen, dus de bovenbouw, hebben we echt filosofische vragenkaartjes erbij. Van, nou, hoe zou het zijn als je... Een voorbeeld van filosofische kaartje. Nou, als je bijvoorbeeld moest kiezen, wat wil je liever zijn, doof of blind? En waarom wil je dan liever doof of blind zijn? En dan kan je met elkaar het gesprek aangaan, op die manier. Het gaat wel voortdurend over de beperking die speelt, of heb je ook andere filosofische vragen? Ja, bijvoorbeeld als je moet denken aan een geur, aan welke geur denk je dan? Wat is je lievelingsgeur en waarom? Als je... aan je opa en oma's bezoek denkt, welke geuren komen dan bij je op naar boven of zo. Weet je, op die manier kun je natuurlijk ook... Dat zou wel eens confronterend kunnen zijn voor opa en oma, maar dat terzijde. nou, ik ben met een heleboel te weten gekomen. Stel voor dat er instellingen zijn, onderwijsinstellingen of ouders, die er meer van te weten willen komen. Hoe gaan zij te werk? Ja, we kunnen met elkaar in contact komen sowieso via LinkedIn uiteraard, maar ook via de website www.teamaventura.nl. En daar staan alle contactgegevens. En bij bol.com kan je het e-book bestellen als je eerst het e-book wil lezen. Maar we zijn vrij makkelijk in het contact, dus mensen kunnen gewoon ons appen of bellen. Of mailen. En dat staat allemaal op die website. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Mirjam Corné van Team Aventura. Dankjewel. Ja. Dankjewel Tera voor deze bijdrage aan de late avond vanavond. De show zit erop. Het is voorbij voor vanavond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf ook weer. Natuurlijk zoals altijd met heerlijke muziek. En ook een paar interessante onderwerpen. Luister dan vooral weer. Tot besluit van deze show. Lone Star en Amazed. Fijne nacht. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me. Just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. The smell of your